Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 lutego. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed siarczystym mrozem w nocy do minus 21 stopni. Spełniły się marzenia narciarzy i kinomanów. Pierwsi wrócili na stoki. Kurczę, jak Piotrek żyła. Oj. Oczywiście, że było wyczekiwane, bo sport jest potrzebny. Miłośnicy dziesiątej muzy znów oglądają filmy na dużym ekranie. Już prawie nie mogłem się doczekać, myślałam, że już w ogóle kina będą zamknięte. Cieszymy się, wyrosłam na magii kina. W Belgii grozi mandat za zakrywanie nosa i ust chustą albo szalikiem. Obowiązkowo ma być maseczka. Minus 21 stopni może być miejscami nocą w Polsce. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed niskimi temperaturami dla niemal całego kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by informować służby o osobach, dla których mróz może być śmiertelnie niebezpieczny. Najzimniej dziś w nocy będzie na południu Polski, wyjaśnia rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski. Temperatura spadnie aż do minus 21 stopni Celsjusza w Dolinach Karpackich. Na przeważającym obszarze kraju będzie od minus 14 do minus 19. Nieco cieplej na zachodzie, około minus 9, a najcieplej na północy około minus 4 stopni Celsjusza. W związku z panującymi w Polsce mrozami Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje o pomoc dla osób, które mogą być zagrożone wychłodzeniem. Pozostawajmy obojętni, gdy mamy informację o tym, że ktoś nocuje na działkach, w nieogrzewanych altankach lub gdy widzimy kogoś śpiącego na przystanku. Nie wahajmy się, wykręćmy numer 112, bo ten nasz telefon może uratować komuś życie. W nocy będzie padał też śnieg, najintensywniej na północy i południu Polski. Witold Banach, Polskie Radio. Jeszcze tej nocy chłodniejsze niż zwykle kaloryfery będzie mieć część mieszkańców Zabrza i Bytomia. Właściciel elektrociepłowni zapowiada, że prawdopodobnie jutro ogrzewanie zostanie przywrócone. Do awarii kotła w elektrociepłowni w Zabrzu doszło w poniedziałek. W środę wieczorem rozpoczęto jej usuwanie. Do wymiany było kilkanaście odcinków rur o długości 20 metrów. Naprawa idzie zgodnie z harmonogramem. Znów zapełniły się widownie kin i teatrów. Zgodnie z wytycznymi rządu od dziś instytucje kultury mogły się otworzyć warunkowo na 2 tygodnie. W lubelskim kinie Bajka zjawili się pierwsi miłośnicy dużego ekranu. Już prawie nie mogłam się doczekać, myślałam, że już w ogóle kina będą zamknięte. Tutaj ten pan, który jest tu szefem, to kiedyś mówił, że będzie musiał poddać kino, ale na szczęście udało się. Cieszymy się, wyrosłam na magii kina. Świetne filmy, które tu obejrzałam. W końcu. Ja tak, książki i kino. Tylko te dwie czynności to moje ulubione aktywności, więc jeżeli zabrano mi jedną, no to już było ciężko dla mnie. Brakowało mi tego wyjścia właśnie, ruszenia się z domu i zażycia kultury poza czterema ścianami własnego mieszkania. Otwarte są też hotele i stoki. Nie mogę się doczekać, kiedy wejdę na górkę i będę jeździł. Kurczę, jak Piotrek żyła. Oj. Oczywiście, że było wyczekiwane, bo sport jest potrzebny. Zawsze ten tydzień na nartach musi być. Czego najbardziej ci brakowało? Tego, żeby szybko zjeżdżać. My jesteśmy ze Słowenska. A u was można jeździć na nartach? Nie można. Protozmy doszli się bliżować. Dlatego my przyjechali. W hotelach, kinach i teatrach obowiązują limity osób oraz reżim sanitarny. To przypomnimy, zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk i przestrzeganie dystansu społecznego. W Belgii nos i usta trzeba zakrywać wyłącznie maseczką. Za użycie szalika czy chustki można dostać nawet 250 euro mandatu. Tak zapisano w ministerialnym dekrecie. Odpowiednia maseczka zgodnie z dekretem to taka, która jest bez kanału wentylacyjnego, którą wykonano z materiału ciasno przylegającego do twarzy i zakrywającego usta oraz nos. Szaliki, chusty i opaski tego warunku nie spełniają i nie chronią należycie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zakażeniem. Na początku pandemii w ubiegłym roku były one wprawdzie dozwolone, ale wtedy w aptekach i sklepach brakowało maseczek. Ale już od dawna sytuacja się zmieniła. Maseczki nie dość, że są dostępne, to jeszcze tanie i teraz tylko one mogą być używane w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro Światowy Dzień Radia. W Polskim Radiu specjalne audycje i programy podkreślające szczególną rolę radia jako środka komunikacji na całym świecie. W Trójce dziennikarze razem ze słuchaczami poszukają odpowiedzi na pytania, za co kochają radio i czym dla nich jest, mówi Piotr Łodej. Przygotowaliśmy dla Państwa słuchaczy, bez których nie byłoby radia, wyjątkową audycję o zakochanych w radiu. Będziemy sięgać do archiwów Polskiego Radia, powiemy o historii powstania radia w ogóle. Będzie też o nowinkach technologicznych, czyli jak się zmienia radio jako medium. I nie zabraknie także piosenek, tych radiowych. To już jutro na naszej antenie po 11. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open. W meczu trzeciej rundy do 3-4 pokonała francuskę Fionę Ferro i na pomeczowej konferencji prasowej komplementowała rywalkę. Grała generalnie bardzo dobrze i nie była łatwą przeciwniczką. Miałam wrażenie, że gramy taki trochę podobny tenis. Rotowała bardzo mocno piłkę na forehandzie i miała solidne backhandy i widać, że czuła się na nich pewnie, więc nie było łatwo na pewno. Też myślę, że z Gamanagem jakby trochę lepiej się czuła i trochę bardziej czuła rytm kortu, więc myślę, że też to, że właśnie przegrałam te 4 gemy z rzędu, było głównie podyktowane tym, że ona zaczęła grać bardzo dobrze i dawała mi trochę mniej przestrzeni na wygrywanie akcji, więc dużo czynników się złożyło. Kolejną przeciwniczką Świątek będzie była liderka światowego rankingu Simona Halep. Panie grały ze sobą do tej pory 2 razy. Obydwa spotkania miały miejsce na Roland Garros. Pierwsze Polka przegrała z Kretesem, drugie w październiku wygrała z Rumunką w imponującym stylu. Wracając do tego, co za nami w Melbourne, w turnieju pań bez niespodzianek dalej grają m.in. Amerykanka Serena Williams, Japonka Naomi Osaka i Hiszpanka Garbine Muguruza. U panów Austriak Dominic Thiem i Serb Novak Djokovic. Obaj do awansu do czwartej rundy potrzebowali jednak 5 setów. Thiem w meczu przeciwko ulubieńcowi gospodarzy Nikowi Kyrgiosowi, Djokovic w meczu z Amerykaninem Taylorem Fritzem. W kraju są tacy, którym sen z powiek spędzają wyniki kwalifikacji przed konkursem Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. Najlepiej z Polaków wypadł Andrzej Stękała, zajął 5. lokatę i oceniając swój występ, Ameryki nie odkrył. Daleko do perfekcji, daleko. Perfekcja będzie, jakbym wygrywał każdy jeden konkurs. Kursa, to jest daleka droga do tego, ale solidne skoki. No fajnie, no, nasza skocznia blisko domu, więc bardzo fajnie jest tutaj skakać. Dodajmy, że 6. miejsce zajął dziś Kamil Stoch, 7. Klemens Murańka, 10. Piotr Żyła. Kwalifikację wygrał Norwek Robert Johansson przed rodakiem Halvorem Egnerem Granerudem i Austriakiem Stefanem Kraftem. W sprawach piłkarskich przed nami jedno spotkanie w PKO Ekstraklasie. Śląsk we Wrocławiu o 20.30 zagra z Wisłą Kraków, a w kwestii Królowej Sportu dziś ważne wydarzenie w Łodzi. Od 2 godzin w Atlas Arenie odbywa się halowy, lekkoatletyczny meeting Orlen Cup. Zawody na miejscu ogląda Dariusz Urbanowicz. Zakończyły się właśnie biegi eliminacyjne na 60 metrów. Pewny awans do finałów Ewy Swobody oraz płotkarzy Damiana Czykiera, Artura Nogi, Krzysztofa Kiliana i oczywiście Karoliny Kołeczek. Doborowa stawka w konkursie tyczkarzy. Piotr Lisek w pierwszej próbie zaliczył 5,40. Przyhamował niestety na 5,60. Wysokość tę zaliczył dopiero w drugiej próbie, tak jest, w tej chwili właśnie pokonał za drugim razem 5,60. Za pierwszym razem tę wysokość pokonał Robert Sobera z kłopotami. Do niej podchodzi Paweł Wojciechowski. Meeting trwa, rozgrzewają się kulomioci, a za chwilę początek biegów finałowych. Tą korespondencją kończymy ten serwis, kolejny sportowy za 2 godziny. -21 stopni może się zdarzyć nocą w Polsce. W większości kraju będzie jednak od -14 do -19. Cieplej na północy -4. Miejscami popada śnieg, zwłaszcza na Pomorzu. Jutro cieplej. Od -4 na wschodzie, około 0 w centrum do +2 nad samym morzem. Będzie pochmurno z przejaśnieniami i od czasu do czasu poprusze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Walentynkowe okazje w Euro przyspieszają bicie serca. Telefony, smartwatche i inne produkty idealne na prezent. Kupisz nawet 1600 zł taniej w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą zbyt mało? To może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. W Leroy Merlin wszystko do ogrzewania znajdziesz w jednym miejscu. Kotły, kominki, piece i grzejniki. A teraz ekogroszek Equation 26 MJ. Tylko 17,96 za 20 kg. Kup tonę, a za 49 zł przywieziemy ją gdzie chcesz. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Tak jak pan lektor powiedział, cztery strony dźwięku. Dzień dobry, Łukasz Ciechański. Piątkowy wieczór to jest od bardzo dawna okazja dla mnie, żeby spotkać się z państwem w celach stricte li tylko muzycznych. Zajmiemy się przebojami z całego świata, które gdzieś tam w miejscach, o których moglibyśmy nawet sobie nie pomyśleć, znajdują się wysoko w notowaniach i zebrałem to dla państwa i zaprezentujemy to dzisiaj do godziny 22:00 i tak będzie co tydzień. Program dzisiejszy realizuje Anna Regulska. Dzień dobry. O, pani odkiwała. Bardzo mi miło. A wydawcą tego programu jest Małgorzata Łukowska. Zatem w tym oto zestawie znajdujemy się w tej chwili w tutaj budynku radiowej Trójki. To też jest dla mnie coś nowego, bo kiedy normalnie prowadzę poranny program, to te korytarze budzą się do życia rano. I jak się budzą do życia, to telefony dzwonią, dużo ludzi biega po korytarzach, każdy coś załatwia, a teraz czuję się jak... To jest to uczucie, kiedy po zamknięciu biura się w nim samemu zostaje. To teraz tak jest. Światła są przygaszone, jest cicho na korytarzach. Pan strażnik tam sobie dzielnie siedzi i pilnuje, czy na pewno nikt tutaj nie próbuje zdobywać nielegalnie możliwości wejścia do budynku. Ja się czuję bezpiecznie. Zatem zaczynamy. Zaczniemy na początek od Wysp Brytyjskich, bo jakże bliskich sercu każdego Polaka. Najpierw muzycznie znajdziemy się tam, a potem to już będzie wolna amerykanka. Dosłownie, bo i w Stanach też będziemy. Na początek utwór Foo Fighters, który odnosi sukcesy na brytyjskich notowaniach list przebojów. Utwór Making a Fire pochodzi z 10, czyli najnowszego albumu wydanego w tym miesiącu, 5 lutego. Tydzień temu. Podobno ten utwór był gotowy od początku 2020 roku, ale zespół chciał wstrzymać się do trasy koncertowej, do której jednak nie doszło. Zatem został zaprezentowany wcześniej i na listach przebojów w Wielkiej Brytanii rzeczywiście radzi sobie bardzo dobrze. Jakby coś, 2 2 7 3. Zachęcam serdecznie do, bo można dzwonić, można korzystać. To interaktywny program. Proszę uprzejmie. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Mam takiego maila, jest dużo prostszy niż moje imię z nazwiskiem, więc też można korzystać. 2 2 7 3. Gdybym gadał za dużo, to też proszę mi dać znać, bo ja pierwszy raz takie coś tutaj dzisiaj. Także proszę też o wyrozumiałość. Jako debiutant po tylu latach na antenie, 17 lat na antenie, w życiu listy przebojów nie prowadziłem. Making a Fire, Foo Fighters. I've been waiting. Foo Fighters Making a Fire. W Trójce to program Cztery Strony Dźwięku, premierowe wydanie, czyli podróżujemy po listach przebojów po całym świecie. Zacząłem od nieodległego zakątka świata, czyli od Wysp Brytyjskich. Ten utwór spokojnie również i na naszych polskich, myślę, zestawieniach będzie się plasował wysoko. Prawdopodobnie dlatego też w Wielkiej Brytanii plasuje się wysoko, bo tam wielu Polaków jest. Mam pewne podejrzenie, że też na niego głosują. 2 2 7 3 numer do nas, można śmiało dzwonić. Zostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich z również gitarowymi brzmieniami, z zespołem The Killers i utworem Mr. Brightside. 415 milionów wyświetleń na YouTube może oznaczać, że kilku osobom ten utwór się podoba. Mam nadzieję, że Państwu również zachęcam serdecznie do informowania, śmiało. Piątkowy wieczór, wszyscy z Państwa, którzy siedzą sami przy odbiornikach, albo nawet w towarzystwie. Proszę śmiało, proszę się w ogóle nie krępować. 2 2 7 3. Jeszcze zostajemy przy gitarowych brzmieniach, ale to się niebawem zmieni. To się niebawem zmieni, jak tylko wyjedziemy z Wysp Brytyjskich. Ale to jeszcze nie teraz. The Killers, Mr. Brightside w Trójce. And it's all 21 minut po godzinie 19, to jeżeli jakieś Państwo mają plany związane z godziną 20, to jest pora, żeby może zacząć rozważać przygotowanie do ewentualnego wyjścia, bo przypominam, że część przybytków kulturalnych w kraju zdaje się otwierać powoli. Jesteśmy na Wyspach Brytyjskich w tej chwili, w naszym zestawieniu najciekawszych i podbijających zestawienia na całym świecie utworów. Wyspy Brytyjskie zamykamy w tym momencie ostatnim dziełem stamtąd pochodzącym. Zespół, teraz to co usłyszymy, to zespół Glass Animals w utworze Heat Waves. Jest to indie rockowy zespół pochodzący z Oxfordu, założony przez dwóch przyjaciół z liceum, zupełnie jak nasz polski Mysłowic, który powstał na studiach, założony przez pana Rojka, który wtedy od paru miesięcy dopiero uczył się grać na gitarze. A gdzie ja tam, do Mysłowic, to taka dygresja tylko. W każdym razie Glass Animals zdobyli ponad 10 milionów wyświetleń na YouTube w tej chwili, czyli są w trendzie mocno wznoszącym, podbijają dopiero rynki, a teledysk do tego utworu miał premierę w ubiegłym roku. Okazuje się, że pewien czas jest potrzebny niektórym utworom, niektórym zespołom, żeby zadomowić się na rynku muzycznym i żeby dopiero wtedy dostać się gdzieś wyżej w notowaniach. I w Wielkiej Brytanii ten utwór radzi sobie nieźle i coraz lepiej. Glass Animals, Heat Waves, teraz w Trójce. Been faking me out. Can't make you happy or now. Cztery strony dźwięku, czyli zestaw utworów podbijających notowania na całym świecie, to Heat Waves i Glass Animals prosto z Wysp Brytyjskich. Natomiast opuszczamy teraz Wyspy Brytyjskie i udajemy się w podróż. To będzie ciekawe. Udamy się za chwilę w podróż do Finlandii, ale tak naprawdę w podróż na te zestawienia, które pojawiają się na całym świecie. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Odniosę się tylko krótko do tego, co znajduję na Facebooku. Mianowicie pan Mateusz pyta, czy to będzie cykliczna audycja. Zdecydowanie tak, w każdy piątek po 19:00 cztery strony dźwięku w tej formie, którą państwo słyszą teraz na antenie, a pan Zbigniew mówi, posłucham, a co, pozdrawiam takich jak ja. Można śmiało korzystać z aparatów telefonicznych, numer 2273, zachęcam serdecznie. To ja bym chciał pozdrowić wszystkich kolegów z Nowego Tomyśla i również prowadzących. Bardzo dziękuję. Prowadzących jest sztuk jeden, ale w rozmiarze sztuk półtora, zatem przyjmuję to jako ja oraz pół mnie, które jest nadprogramowe kilogramowo. Szanowni Państwo, zatem teraz przeniesiemy się do, ja to nazwałem, że Finlandia, ale utwór, który za chwilę usłyszymy, jest bardzo nietypowe, dlatego że jest to szanta i to w ogóle jest to szanta a cappella zaśpiewana, która ku mojemu zdziwieniu, ja myślałem, że to jest żart, jak przeglądałem zestawienia z całego świata, a okazuje się, że nie. Na całym świecie utwór Wellerman, który za chwilę usłyszymy w wykonaniu The Longest Johns, pojawił się bardzo wysoko w notowaniach i od paru tygodni te notowania zdobywa. Dlaczego? Zacząłem drążyć temat, bo okazało się, że jeżeli nie jest to jedno ani dwa notowania, no to nie może być to żart. Jest to folkowy zespół muzyczny z Bristolu i ten utwór, który za chwilę usłyszymy, został wyciągnięty przez jakiegoś młodego TikTokera, tak się nazywają użytkownicy portalu społecznościowego, na który wrzuca się bardzo krótkie filmy. I jako podkład do jednego z takich filmów, kiedy użyto tego utworu, to okazało się, że wszystkim się ten utwór zaczyna podobać i przeżywa drugą młodość. I zaraz go usłyszymy. Ja tylko chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że jeżeli ktoś z Państwa nie jest fanem szantów, tak jak ja, bo nie jestem, ale z dziennikarskiego obowiązku proszę, to 2 minuty 18 sekund. Bardzo proszę tutaj teraz wysłuchać tego, bo jest to naprawdę zjawisko socjologiczne, to, że ten utwór się pojawia na różnych zestawieniach. Opowiada on o połowach wielorybów w Nowej Zelandii. I stał się popularny teraz. Zupełnie niezrozumiała dla mnie sytuacja, ale jakże zabawna. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O. T. The winds blew hard about it down, blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she dived down below. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not on greed, but he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The wellerman makes his irregular calls to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Tak brzmi utwór, który, jak to się dzisiaj mówi, wiralowo podbija świat, a w zasadzie został użyty przez użytkownika TikToka jako żart. Skoro jesteśmy przy tego typu twórczości, to wyjedźmy na chwilę z Finlandii. Ten utwór akurat przypisałem do Finlandii, mimo że on na całym świecie staje się coraz bardziej popularny od paru dni. W klimacie zostaniemy tym samym, ale dużo krótszy utwór i to już jest na pewno żart, ale zdobywa w Kanadzie wysokie notowania. Minuta 22, bardzo krótkie dzieło stworzone przez aktorów, którzy wcielają się w postacie w serialu Chłopaki z baraków, czyli w oryginale to jest Trailer Park Boys. Serial, który zaczął być nagrywany, zdaje się, pod koniec lat 90. w Kanadzie, był prekursorem, jest prekursorem czegoś, co się nazywa mockumentary, czyli niby dokument, ale nie do końca. Taki reżyserowany dokument i w tym przypadku jest to oczywiście serial komediowy. Opowiada o trzech bohaterach mieszkających w czymś, czego w Polsce nie spotykamy. W parku, my to tłumaczymy na park przyczep kempingowych, ale jest to park tak naprawdę takich domków holenderskich, czyli miejsca, gdzie mieszkają najbiedniejsi mieszkańcy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Trzech głównych bohaterów. Julian, który jest najbardziej pomysłowy z całej trójki i próbuje ciągle w jakiś sposób zarobić pieniądze. Ricky, który jest najmniej pomysłowy, ale za to najbardziej odważny. I Bubbles, czyli dżentelmen noszący okulary w abstrakcyjny i absurdalny sposób powiększające mu oczy. To jest trio, które widzimy na teledysku do utworu The Kitty Man Sea Shanty. Teledysk w 2 tygodnie, 2 miliony odsłon w samej Kanadzie zdobył. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Jak na przedsięwzięcie komediowe, a nie stricte muzyczne, wydaje mi się, że można stwierdzić, że jest to sukces. Bubbles, główny wykonawca wokalny tego utworu, a tak naprawdę aktor wcielający się w tę rolę, jest wielkim fanem kotów. I właśnie o kotach teraz minuta 22 utworu, bardzo podobnego do tego, który słyszeliśmy przed chwilą. Proszę potraktować to z przymrużeniem oka jako żart. Za chwilę wjedziemy w rejony, które mógłbym śmiało nazwać pop metalem, ale to za chwilę. Najpierw Trailer Park Boys, The Kitty Man Sea Shanty w trójce. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty yums. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. Well, Jelly got his boys and they gathered round. They scattered seeds from a sack they found in hopes the seeds they spread on the ground would bring small critters a boot. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty yums. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. While the gang was bored and morale had dipped, till one of the seeds grew green catnip. They snipped and they snacked and they all got ripped. They all had a meow that night. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty yums. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. While their heads were hung and the morn was nigh, the nip was strong and they all got high. Their bellies were shrunk and their bowls still dry. Oh, bring us some ice today. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty yums. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. 4 strony dźwięku w oparach absurdu. To The Kitty Man Sea Shanty, czyli szanta o kotach. Trailer Park Boys. To za nami. Już w tak absurdalne rejony nie będziemy dzisiaj się zagłębiali. Teraz zajmiemy się notowaniem, które znalazłem w Norwegii. Szukając bardziej gitarowych brzmień, bo nie jest specjalną tajemnicą, że na całym świecie notowania i zestawienia najciekawszych i najlepszych utworów są opanowane ostatnio przez w zasadzie jeden utwór, w którym się tylko zmienia tekst. Tak podchodzę do tej nowoczesnej hip-hopowej twórczości, w której podkład jest bardzo często, to jest bardzo jednostajne we wszystkich utworach, w bardzo podobnym tempie, a wokale są poukładane w triolach i w rezultacie każdy utwór dzisiaj nowoczesny hip-hopowy brzmi tak samo. Czyli mamy podkład, a na tym podkładzie raperzy rapują mniej więcej coś takiego. O rany, i ze stresu zgubiłem melodię, którą chciałem zanucić. To zaraz do tego wrócę. W każdym razie, żeby odsunąć te wszystkie hip-hopowe utwory, których ja nie lubię, zwyczajnie, mówię zupełnie szczerze, zacząłem szukać w Norwegii, no bo gdzie szukać metalu jak nie tam. I znalazłem pop metal, bardzo wysoko w zestawieniu. Zespół Jörn i Faith Bloody Faith. Proszę bardzo. In the midst of the rising sun, a thousand warriors bled as one, for their honor, the kingdom come in paradise. So real, written words and faded sheets that we follow like flocks of sheep to the bitter end. Nothing learned, nothing gained, through the ages of being framed, kill our own in God's name. Are you feeling my rage? From inside of your cage, it's time to turn the page. Will human race ever learn? To Jörn i nasza muzyczna podróż do Norwegii na tamtejsze zestawienia najciekawszych utworów. Utwór zatytułowany Faith, Bloody Faith dla wszystkich, którzy życzyliby sobie odsłuchać to gdzieś później. Zachęcam serdecznie. Sam ten wykonawca, bo Jörn to jest imię solisty, który tu śpiewa, wokalisty, zaczął karierę w 1994 roku. Rzeczywiście można dopatrzeć się siwizny na jego skroniach już w teledysku do tego utworu. Był głosem jednej z postaci w grze komputerowej League of Legends. Zatem jeżeli młodsza część słuchaczy Trójki gdzieś kojarzy ten głos, to już wiadomo skąd. Jörn stara się reprezentować Norwegię na Eurowizji 2021 właśnie tym utworem. Natomiast piosenka nie zakwalifikowała się z Hit One. Dziwi mnie to, bo zrobić metalowo-popowy utwór to naprawdę trzeba umieć, to trzeba mieć talent. Tutaj moim zdecydowaniem bardzo się to udało, tylko może po prostu jury zerwało czapki z głów, jak panowie odpalili te wzmacniacze. Jörn, Faith, Bloody Faith. To jest to, co usłyszeliśmy przed chwilą. Teraz na naszym zestawieniu w programie Cztery strony dźwięku udajemy się do Indii. Hinduski utwór, czy indyjski? No właśnie, ja zawsze mam pewną zagadkę. Lokalnie wykonywany utwór przez artystę z Indii za chwilę. Najpierw utwór, który jest coverem utworu. Co ja właśnie zrobiłem? Chodzi o utwór Umbrella, który kiedyś był grany przez Rihannę. Tutaj jest grany przez panią Amber Island i w Indiach zdobywa szturmem notowania. To jest szwedzkie trio synthpopowe. Także pani nawet nie jest z Indii, ale Hindusi uwielbiają to dzieło i śmiało na nie głosują. Przypomnę, że nasz numer to 2273. Bardzo serdecznie zachęcam do korzystania. Jeżeli ktoś czuje potrzebę opowiadania, pozdrowienia kogoś, to też można. Bardzo zachęcam.

i dostałem informację, że ono będzie za pół godziny i zamówiliśmy naprawdę tego dużo. Kiedy po półtorej godziny nie przyjechało, no napisałem tam skargę, że jak to, że nie przyjechało i zamówiłem drugie tyle z innej restauracji, po czym panowie obaj przyjechali naraz. W rezultacie przez 4 dni jadłem hinduskie jedzenie. Nie mogłem tego faktu pominąć, przygotowując dzisiejsze zestawienie, zatem teraz utwór hinduski Darsh Dhaliwal. Przepraszam, jeśli pomyliłem i źle przeczytałem. Area de Jat. Utwór pochodzi z płyty o tej samej nazwie, czyli Area de Jat. Płyta wydana w zeszłym roku. 17 milionów wyświetleń na YouTube. Czy to na warunki hinduskie dużo, czy mało? Nie wiem, przyznaję. Natomiast w utworze pojawia się głos pani Gurles Adkar, znanej muzułmańskiej wokalistki, która znana jest m.in. z utworów wykonywanych w bajkach dla dzieci. Jeżeli państwo mają ochotę przybliżyć się teraz do hinduskiej kultury i tego, czego tam się słucha na co dzień, to proszę teraz zrobić głośniej. Burst the music. Ho eriye de jattahan war kahe government ji police he tholle. Ho tutti billo sher bol di ni pind balliye kabootar golle. ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜੱਟਾ ਤਿੰਨ ਚਿੱਟ ਵਾਈਸ ਜੱਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਮੀਟ ਚ ਸਪਾਈਸ ਜੱਟਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੱਟਾ ਰੈਡ ਰੈਡ ਆਈਸ ਜੱਟਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜੱਟਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜੱਟਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜੱਟਾ ਨੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਗੇੜੇ ਲਾਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਨਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਨਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਲਾਉਣੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਨੀ ਹਾਉ ਜਾਣਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜੱਟਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚੜਾਈ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾ ਦੇ ਉਹ ਕਰੇ ਇੰਪਰੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਐਡਰੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਕਰ ਬਿਲੋ ਗੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਵੈਲੀਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਐ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਐਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਐ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵੇ ਫੂਕ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 5-7 lakh ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਕਰੇ ਕੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਚਦੀ ਕੁਡੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਨੋ ਬਾਲ ਮੈਚ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਕੈਚ ਬਿੱਲੋ ਚੋਰੀ ਖਿੱਚੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੀ ਬੱਲੀਏ ਛੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲ ਨੀ ਬਲੀਏ ਹੋ ਚਰਚੇ ਨੀ ਸੋ ਮੱਚ ਜੱਟਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਅੱਡ ਜੱਟਾ ਵੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅੱਪ ਜੱਟਾ ਵੇ ਓ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਵੈਲੀ ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹਦੇ ਬੈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੂ ਫੋਨ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦੇ 10-12 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕੱਠੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਤਾਣ ਸਾਰੇ ਰੋਬ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਵੈਲੀ ਕਈ ਵਲੈਤ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਗੀ ਰਾਸਨੀ ਹੱਥੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਆਪ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਫੇ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਬੈਲੀ ਟੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ Cztery strony dźwięku i nasza podróż w piątkowy wieczór do Indii dobiega końca. Teraz z Indii palcem na mapie skoczymy na Filipiny. Właśnie na Filipinach, na wszystkich zestawieniach triumfy święci zespół Ben & Ben w utworze Katak Isip. To jest jeden z najbardziej znanych filipińskich zespołów folkowych. Zespół tworzy 9 osób. Utwór ten pochodzi z albumu wydanego 2 lata temu. Filipiny to jest bardzo specyficzne miejsce na ziemi, dlatego że mieszkańcy Filipin żyją w duchu ogromnej wspólnoty i bardzo rodzinnie traktują się nawzajem. Co więcej, na Filipinach nie bardzo ciężko zauważyć, poza dużymi miastami, takie przywiązanie do rzeczy materialnych. Bardziej Filipińczyków interesuje to, czy dzisiaj mają co zjeść i czy dzisiaj im nie pada deszcz na głowę. Zatem teraz przenosimy się na Filipiny. To ostatni utwór w tej godzinie, ale po godzinie 20 mamy więcej. Ben Ben, Katang Isip, teraz w Trójce. Ito ang iyong gusto. Oh, ito'y lilisan na ako. Mga alaala'y ibabaho. Kalakip ang tamis ng kahapon. Gabing di namamalay ang oras ay lumilipad. Mga sandaling lumalay akong saan man tayo mapadpad. Bawat kilig na nagdarama sa tuwing hawak ang iyong kamay, ito'y maling akala, isang malaking sablay. Pasensya ka na sa bangkathang isip kong ito. Paridala lang ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito. At sa wakas ay kusang lalayo sa'yo. Saka na